لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. منکر من القول وزورا, ایک اس نے غلط بات کی اور جھوٹ بولا ہے. لیکن چونکہ اس نے ایک جرم کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو بلا وجہ ماں سے تشبیہ کیوں دی. اب دیکھیں عورت کا مقام, کہ ایک عورت کو کہہ بیٹھا, غصے میں آ گیا, جذبات میں آ گیا, خوشی سے تو کوئی بھی نہیں کہتا. خوشی سے کون کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو؟ کہا تو غصے میں ہی ہوگا, غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا, کسی وجہ سے غصے میں آنے کے بعد وہ کہہ بیٹھا. لیکن اس کہنے کی اللہ نے کہا کہ سزا ہے اس پر. ہاں اگر اس نے ماں کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, حرام ہو گئی, جان چکی, جاؤ بھاگ جاؤ. لیکن اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ پھر بیوی بھی میری بیوی رہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے, تو ہم نہیں ہضم ہونے دیں گے. اس نے کیوں ایک عورت کی توہین کی؟ تو اس کے لیے سزا ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبت, ایک غلام خرید کر کے آزاد. ایک غلام خرید کرے اور آزاد کرے. ایک غلام کتنے کا ملے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ اونٹ لینا ہے تو 5-8 ہزار میں مل جائے گا. یعنی ایک عورت کو جو اللہ نے بیوی بنا کے حلال کی تھی, صرف کہہ دیا تم حرام, ماں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حرام, اس پر جرم کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تحریر و رقبہ ہے, غلام لے کے آزاد کرو. اچھا جی, اب غلام کہاں؟ اب غلام تو ہے کہیں نہیں, نہ جہاد رہا نہ غلام رہے, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. غلام کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نوکر رکھ لو, غلام بن جائے, وہ اب بن جائے. اگر وہ غلام نہیں خرید سکتا, اور یا یہ ہے کہ غلام خریدنا چاہتا ہے لیکن ہے ہی نہیں, تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے. کیوں؟ روزہ رکھے گا تو صبر سیکھے گا نا, روزہ رکھے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے گا, اور روزہ رکھے گا تو اس کی قوات حیوانیہ جو ہے وہ مغلوب ہوں گی اور قوات ملکیہ جو ہے وہ غالب آئیں گی. روزہ رکھے گا, اس بیوی سے دور رہے گا نا, 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہیں. تو اب 2 مہینے کے روزے رکھے, اس نے غلط غلط منہ سے کیوں نکالا؟ اچھا, اتفاق یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. مثال کے طور پہ بوڑھا آدمی, مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے کسی ایسی بیماری میں کہ اس کو لازمن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ دوائی لینی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں بےچارے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں. تو فرمایا اطعام 60 مسکینا, اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور یہ کب کھلائے؟ یہ کفارے سے من قبل ان یتماسا, اس بیوی کو ہاتھ نہ لگائے, چھوئے نہیں جب تک سزا نہ ملے. کیوں کہا ہے اس نے بیوی کو حلال کو حرام کیوں کیا؟ کیوں توہین کی اس نے اپنی بیوی کی؟ یہ ساری زندگی اس نے اس کے ساتھ گزاری ہے, وہ اس کی بیوی ہے, وہ اس کی اولاد کی ماں ہے, وہ اس کے لیے دکھ سکھ کی ساتھی ہے, اور وہ اس کو حرام کر رہا ہے. جب کیا ہو حرام کر دو, جب کیا ہو حلال کر دو. کھیل ہے, تم نے عورت کو ایک گڑیا سمجھ رکھا ہے, تم نے عورت کو پتلی تماشا سمجھا ہوا ہے, تم نے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا پاؤں سے پھینک دیا. نہیں, عورت کا تو ایک مقام. جب قرآن نازل ہوا, سرکار دو جہاں, رحمت دو جہاں, سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی خولہ کو بلاؤ. بھائی اللہ کا قرآن آ گیا, بیوی خولہ کو بھی بلایا گیا اور اس کے خاوند کو بھی بلایا گیا. تو حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بھائی اے غلام آزاد کرو. تو اس کے شوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ, غلام تو میرے پاس نہیں ہے, میری اپنی گردن ہے, یہ میں پیش کر سکتا ہوں, غلام کہاں سے لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں نہ تو میں بے ہوش ہو جاتا, مجھے تکلیف ہے, میں بیمار ہوں, مجھے 3 دفعہ کم از کم دن میں کھانا پڑتا. تو یہ روزے رکھنا تو میرے لیے مشکل ہے. انفر میں اچھا, پھر آخری نرم سزا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو اپنے گھر میں روٹی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کا حکم تو میرے سر آنکھوں پر ہے لیکن یا رسول اللہ میرے تو گھر میں کچھ بھی نہیں. اچھا خدا کی شان ہے کہ پھر بھی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اساعد ہوں, چلو کچھ میں بھی مدد کر دوں گی اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانے میں. حضور نے فرمایا اچھا اچھا کرو, کچھ تم مدد کر دو کچھ میں مدد کر دیتا ہوں تاکہ کفارہ ادا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں یہ احکام ذکر فرمایا. وجہ کیا تھی کہ ایک عورت کو تکلیف, اور پھر قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بن گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی مسلمان غصے میں آگے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بیٹی کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے تو ایک رستہ تو نکل آیا, وہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہو جائے گی. اس لیے اس کو سورۃ مجادلہ میں اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اور اس کے بعد جو ہم نے سورت پڑھی, جو آیات مبارک پڑھی ہیں, چونکہ یہ بھی تحریم کا واقعہ ہے, حرمت کا واقعہ, اور وہ بھی تحریم کا واقعہ. اس سورت کا نام مجادلہ ہے اور اس سورت کا نام تحریم ہے. گو الحمدللہ اس درس کا کچھ حصہ سب سے پہلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا, لیکن اتفاق سے وہ ضبط تسجیل میں نہ آ سکا, تو اس لیے اس کو بعض باتیں جو ہیں وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ تحریم نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے میرے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک حلال کو حرام کر رہے ہیں؟ بہرحال اللہ تو بخشنے والے ہیں, اللہ تو مہربان ہیں. اب اس کے بارے میں واقعات جو ہیں مفسرین کرام نے زیادہ تر مشہور واقعات میں سے دو واقعات کا ذکر کیا. ایک واقعہ پھر اس میں یہ ہے کہ ایک بیوی تھی حضور کی باندھی تھی, حضور کی کنیز تھی, ان کا نام تھا بیوی ماریا قبطیہ. ملک مقوقس نے, ملک اسکندریہ نے سرکار دو عالم کو وہ بطور ہدیہ وہ کنیز بھیجی جس کو حضور نے قبول فرما لی. اب یہ مسئلہ بھی دماغ میں ایسا سے تھوڑا مختصر طریقے سے میں عرض کر دوں کہ یہ بھی مستشرقین اور اعداء اسلام نے اسلام کے خلاف بے انتہا پراپگنڈا کیا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے مذہب میں تو ہے کہ عورتوں کو بانیاں بنا لو, ایک ایک گھر میں 100 بانیاں رکھو, بادشاہوں کے حرم میں 100 بانیاں ہوتی ہیں, اور باندی جو ہے جی وہ ان کے لیے نکاح کے بغیر بھی ان کے لیے حلال ہے, جس کی لڑکی کو چاہیں باندی بنا لیں, جس کو چاہیں قریب بنا لیں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دشمن جو ہے نا وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا, وہ تو ایک اعتراض کرتا ہے. جیسے ایک دفعہ پردے کے مسئلے پر کے بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, تو ایک مذہب بیزار انسان نے ایک اخباروں میں مضمون لکھا, اس نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے, اگر یہ مولوی پردے والا مصیبت نہ بناتے تو یہ واقعہ تو پیش نہ آتا. انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی کی دو بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی, اور یہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے, بچیاں دونوں جوان ہیں, موقع ہے, تو والدین سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ خرچ ہوگا, ایک ہی دفعہ دعوت وغیرہ مہمانوں کو کھلانی پڑے گی, اور دونوں بچیوں کا مسئلہ جو ہے اللہ آسان کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ جی ایک آدمی کی دو بیٹیاں تھیں اور اس نے ان دونوں کا نکاح کر دیا, شادی ہو گئی, اور اتفاق بھی ایسا تھا کہ آگے بھی دونوں بھائی تھے, ادھر بھی دونوں بہنیں تھیں, اور پرانے دور میں یہ ہے کہ لڑکیاں بھی باپردہ تھیں اور ان کو ڈولی میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا کہ بھئی وہ لڑکی جو تھی وہ آ کے ڈولی میں بیٹھ جاتی تھی, وہ کہار جو ہے ڈولی پکڑ کے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے, آگے اگر گاڑی ہے یا بس ہے یا ٹرین ہے وہاں پہنچائی اور پھر وہ چلے. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ عورتیں باپردہ تھیں اور ان کا جو ہودج تھا اس کو پردہ چاروں طرف سے کپڑا لپیٹ کے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا. لہذا اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھائی کی بیوی جو تھی وہ دوسرے کے گھر پہنچ گئی اور دوسرے بھائی کی بیوی جو تھی وہ پہلے کے گھر پہنچ گئی. وہ دلہنیں بدل گئی ہیں, دلہنیں تبدیل ہو گئی اور پہلے دونوں نے دیکھا نہیں تھا. تو اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ مصیبت نہ بنتی نا, ہر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں جاتی. اب پردے پر اعتراض کرنے کے لیے کہاں سے بےچارا دور کی کوڑی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آئے. اسی طرح جب عداوت ہو نا دل میں تو پھر مسئلے بنائے جاتے ہیں. وہ ہمارے ہاں ایک بلوچوں میں مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی کی دعوت تھی, تو اب اس کو بھی وہ دعوت نامہ آیا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ شادی پہ جانا ہے تو وہاں رواج ہوتا ہے کوئی نندرا شندرا بھی دینا پڑتا ہے, میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں, میں جاؤں گا تو کیا دوں گا. تو گھر کے باہر سے آ کے اس نے جناب دیوار کھٹکھٹائی. میں کہا کون ہے؟ اچھا کہا اچھا جی کون ہے پھر جا رہے ہیں ہم سامنے, کون ہے جانتے نہیں ہم کون. پتہ چلا میں کہا شادی پہ کیوں نے کہا جی آئے دروازہ کھٹکھٹا. میں کہا کون ہے؟ ہم تو پھر کون ہو گئے پھر کیا ہم شادی میں. تو اس طرح جب دلوں میں عداوتیں ہوں بغض ہوں تو اسلام کے خلاف کہانیاں بنائی جائیں. جیسے ایک اور بڑے پڑھے لکھے مولوی صاحب نے ایک اور مسئلہ بنایا, اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ متا حلال ہے. اب وہ آدمی تھا بڑا جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لبرل, جسے آپ کہتے ہیں بڑا ماشاءاللہ سوشل لبرل اور بڑا مسیح ظرف اور وسیع بڑا پڑھا لکھا. اب وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سنی ناراض ہوں, یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ شیعہ ناراض ہوں, کیونکہ یا تو فریق بن جاتا نا اگر وہ مسئلہ بتاتا کہ روافض کے نزدیک کیونکہ متا حلال ہے, بلکہ بعض اقوال میں تو ان کے نزدیک متا جو ہے وہ عبادت ہے, صرف حلال نہیں بلکہ عبادت. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک متا جو ہے وہ حرام ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے دو چیزیں حلال کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ہم نے فروج ہے محافظون, وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, ہاں مگر اپنی بیویاں یا ان کی باندیاں, ان دو کے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ فمن ابتغى وراء ذلك, ان کے علاوہ اور کوئی چیز ڈھونڈو تو وہ حد سے نکلنا ہے, وہ حرام. تو صرف حلال دو چیزیں رہے گی, یا بیوی یا باندی, اور متے والی نہ بیوی بنتی ہے نہ باندی بنتی, باندی تو ہے نہیں. بیوی اس لیے نہیں بنتی کہ رات گئی بات گئی, نہ وہ خامد کی وارث بنتی ہے نہ خامد اس کا وارث بنتا ہے, تو وہ بیوی بھی نہیں بنتی. تو اس لیے جب اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی رائے میں, کیونکہ آپ کا بہت مطالعہ ہے, وسیع مطالعہ آدمی ہے, آپ نے بڑی دنیا میں علم حاصل کیے ہیں, آپ کی رائے میں کیا خیال ہے کہ متا حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا بھی اب اس کا حل کیا نکالو. اس نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور وہ کشتی طوفان میں آنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور کسی کشتی کے ایک تختے پر ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا آ جائے اور وہ تیرتے تیرتے بہت دور آبادیوں سے دور کسی کنارے سے جا لگے اور وہاں کوئی متنفس بھی موجود نہ ہو اور یہ دونوں نوجوان ہیں, لڑکی بھی جوان ہے اور لڑکا بھی جوان ہے, خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جائے تو اس حالت میں وہ متا کر سکتے, تاکہ بھائی جناح تو نہ کرے کم از کم متا کر. تو متے کی جواز کی صورت بھی نکال لی اور ایک یعنی اب صرف ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے سے ایک فرضی دریا بنایا, اس نے ایک فرضی کشتی تیرائی, اس میں پھر جناب سواریاں بٹھائی اور جب کشتی ٹوٹی تو پھٹے پہ ایک لڑکی اور لڑکا اور وہ بھی دونوں نوجوانوں کو بٹھا دیا, بوڑھے بوڑھوں کو بھی نہیں پہن دے دیا. میں نے اس سے خود پوچھا تھا وہ جب زندہ تھے, میں نے کہا کہ اگر اس پھٹے پہ بہن بھائی آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ کہنے کا بس آپ لوگ جو ہے نا بڑے تنگ نظر ہیں, آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا اس لیے مکی صاحب آپ ناراض. نہیں ناراضگی کی بات نہیں, آپ نے بھی ایک فرضی کشتی بنائی ہے، میں بھی بہن بھائی بنا کے فرضی بٹھا رہا ہوں، فرق تو کوئی نہیں، لیکن وہ کیا کریں اگر ان دونوں کو نعوذ باللہ شہوانی جذبات میسر آ جائیں تو کیا وہ بھی پتا کر لیں اپنے؟ تو میں نے کہا اگر آپ یہ فرضی کہانی ہی نہ بناتے تو کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی اعتراضات کرنے کی. تو اب کہاں کس کی ڈولیاں اٹھی تھی، وہ کون آدمی تھا، کس کی بیٹیاں تھیں، کون شوہر تھے، کون لڑکیاں تھیں، کوئی پتہ نہیں، صرف اس نے پردے سے بغض نکالنا تھا. لیکن اسلام کی تعلیمات ہوتی تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے شوہر دیکھ لے اپنی اس مکتوبہ کو، اور لڑکی جو ہے وہ بھی شوہر کو دیکھ لے. اگر وہ حدیث پہ عمل کرتے تو ڈولیاں بدلنے کی تکلیف ہی نہ ہوتی. جب وہ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لو کہتے ہیں کہ تم تو میری بیوی نہیں ہو، میں نے تو دیکھا ہوا ہے اپنی بیوی. تو اگر تم اسلام پہ عمل نہ کرو، تم اسلام کے احکام کو مذاق بناؤ، تو پھر فرضی کہانیاں تو نہ بناؤ کہ فرضی کہانیاں بنا کے اسلام پر اعتراض کرو. تو اب یہ واقعہ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ بانی کا بھی بہت بڑا طوفان ہے کہ جی مسلمان مسلمان مسلمان، ان کا تو حضرت کام یہ ہے کہ یہ بس یہ گوشت کھاتے ہیں اور عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، ان کے حرم جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کہہ دیتے ہیں کہ باندھی ہے باندھی ہے باندھی ہے باندھی ہے، اور ہمارے لیے باندھی حلال. لیکن یہ اسلام پہ کتنا بڑا الزام ہے. آج اس دنیا میں جس دور میں آپ بیٹھے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں یعنی پوری دنیا جو ہے وہ گویا کہ ایک بستی بن کے رہ گئی. وسائل اعلام نے ہمیں اتنا ایک دوسرے سے ملا دیا ہے کہ مشرق سے مغرب کی خبر ایک سیکنڈ میں ہمیں مل سکتی. آج آپ 57 اسلامی ملکوں میں، 1,37,00,000,000 اسلامی ملکوں میں، ایمان سے بچائیں مجھے ثابت کر کے دیں کہ کتنی کنیزیں ہیں. بات دلائل سے کریں، اعتراض سے نہیں، بات دلائل سے کریں. ہمیں مثال کے طور پر بھی ہندوستان میں 20,00,000,000 سے زیادہ مسلمان. اسی طرح آپ دیکھیں تقریباً 16 یا 18 کروڑ کے قریب پاکستان میں مسلمان، اسی طرح تقریباً بنگلہ دیش میں مسلمان، اسی طرح تقریباً آپ آگے چلتے آئے خلیج میں آ جائیں، آگے جائیں انڈونیشیا جائیں ملیشیا جائیں، چلو جس ملکوں کو آپ جانتے ہیں، آپ انڈیا کے رہنے والے، مجھے بتائیں کس مسلمان کے گھر میں باندھی ہے؟ ٹھنڈے دل سے بغیر کسی جرم ہونے کے. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ 18 کروڑ کی آبادی میں کتنے بڑے لوگوں کے گھروں میں باندھیاں ہیں؟ تو بلا وجہ اسلام پہ اعتراض کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں تک باندیوں کی حلت کا مسئلہ ہے تو بات سمجھیں کہ اگر دو قومیں جنگ لڑتی ہیں، مثلا مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہو گئی، یا مسلمان اور عیسائیوں کی جنگ ہو گئی، یا مسلمان اور ہندوز کی جنگ ہو گئی، اب لازمی بات ہے کہ جنگ میں ایک فاتح ہوگا ایک مفتوح ہوگا، کیونکہ جنگ ہوتی ہے ایسے الحرب سجال بیننا وبینہم. حضور نے فرمایا جنگ جو ہے یہ تو ایک ڈول ہے، کبھی ان نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا، کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، یہ تو جنگ ہے، جنگ تو ہار جیت ہوتی. اچھا اگر مسلمانوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے فتح دے دی تو اب جو ان کی زمینیں ہیں، مال ہیں، ملک ہے، وہ تو ہم والے غنیمت بن گئے. اب ان کے جو نوجوان قیدی ہیں، یہ نوجوان لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں، وہ قید میں آ گئیں، اب اس کے بارے میں آپ عدل سے انصاف سے فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ تو دشمن کے آدمی ہیں، کیا ہم ان کو قتل کر دیں؟ یہ عدل ہے؟ جب وہ قید ہو گئے یا سرنڈر ہو گئے، شکست کھا گئے، تو اب جو بیچارے نہتے قیدی ہمارے ہاتھ میں سب قیدی وہ ہم قتل کر دیں، یہ عدل ہوگا؟ یہ انصاف ہوگا؟ اچھا اگر ہم ان کو قتل نہ کریں تو کیا کریں؟ کہیں جی جاؤ جی مہربانی تمہاری، ابھی تو ہماری آپ سے لڑائی تھی، لیکن اب آپ جناب جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، تاکہ وہ جا کر پھر ہمارے خلاف طاقت پکڑیں، قوت پکڑیں، اور پھر آ کر ہم پر حملہ آور. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یا کون سا ملک ہے؟ یا کون سی دنیا کی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے؟ اچھا اب تیسری شکل یہ بن سکتی ہے کہ ہم ان کو کہیں گے بھائی تم ہمارے غلام ہو، نوکر ہو، بس کام کرتے رہو، یا یہ ہے کہ ہم تم سب کو جیل میں بند کر دیتے ہیں. اب 1,00,000 آدمی کو جیل میں بند کرنا ہو تو ان کا خرچہ کون دے گا؟ اور کیا وہ جیل میں رہنے کے بعد بالکل صحیح معنوں میں پاک باز زندگی گزاریں گے؟ تو یہ تو اسلام نے رحمت کی کہ نہ قتل کرو، نہ ان کو قیدی بناؤ، نہ ان کو بیچاروں کو بے یارو مددگار چھوڑ کے کہو کہ جی نکل جاؤ دوسرے ملک میں، ہمارے ملک میں تم نہیں رہ سکتے ہو، جہاں مرضی آ جاؤ، وہ چاہے بیچارے مر جائیں، قیموں میں مر جائیں، سردیوں میں مر جائیں، گرمیوں مر جائیں، بلکہ اسلام نے حکم دیا کہ بھائی مجاہدین میں جیسے مال تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح یہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی تقسیم کر دو، اور ساتھ اسلام نے ان کو پابندی لگا دی کہ خبردار ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی عزت نفس سے نہ کھیلے، اور ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس باندی کو یا غلام کو آزاد کر دو، اور اگر لڑکی ہے آزاد کرنے کے بعد چاہو تو شادی کر لو، تو بیوی بنا لو، اگر تم اس کو آزاد کرنا نہیں چاہتے ہو تو سمجھ تو تمہارے لیے جائز ہے، اس کا خرچہ دو، اس کا دفقہ دو، اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھو، تاکہ بجائے وہ دھکے کھاتی رہے اور بازاروں میں پھرتی رہے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بکتی پھرے، اس سے تو بہتر ہے نا کہ کسی کے ٹھکانے میں آ جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کی کوئی رکھوال۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب جہاد اسلامی ہوگا، یہ نہیں جیسے آج کل جہاں مرضی ہے لڑکڑوں کو جہاد، یہ تو جہاد ہی ہوتا، جہاد کے شروط ہیں، جہاد کے لیے اسلام نے شرطیں رکھی ہیں کہ جہاد کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس جہاد میں جب اللہ تمہیں فتح دیں گے اور ایسی کوئی شکل پیش آئے، تو اب جب نہ جہاد رہے نہ اسلامی طریقے سے وہ بات رہی، اس لیے بانیوں کا وجود بھی نہیں، کنیزوں کا وجود بھی نہیں، اور بلا وجہ پر اسلام کو متعون کرنے کی یا اسلام بتان کرنے کی آخر کیا، ورنہ اسلام نے ہر حال میں، اب آپ دیکھیں نا کہ اسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں، وہ بھی جب یہودیت کو شکست ہو گئی، یہ تو ضرور یہودی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اسلام اسلام اسلام ہمارا دشمن، اسلام نے ہمیں مدینے سے نکال دیا اور اسلام نے ہمیں خیبر سے نکال دیا، لیکن خدا کے لیے کوئی نظر انصاف سے غور کرے کہ اسلام نے تمہیں مدینے میں کتنا تحفظ دیا، حضور پاک نے تمہارے ساتھ معاہدے کیے، تمہیں اپنا حریف بنایا، لیکن ہر موقع پر تم نے مسلمانوں کو پیٹھ میں خنجر جب مارا، ہر جگہ اسلام کو دھوکہ دیا، ہر جگہ مسلمانوں کی شکست کے اسباب پیدا کیے، مکے والوں کو اور تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مدینے پہ حملے کرانے والے تم، اور پھر براہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ہم آپس میں حلیف ہیں، ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے، اس کے قصاص کے لیے چندہ کرنا ہے، تو تم لوگ بھی کچھ مدد کرو تاکہ وہ غریب چھوٹ جائے، انہوں نے کہا تیری آپ سلا بالکل آپ تشریف لائیں گی، ہم تو بالکل بڑھ چڑھ کے چندہ دیں گے، اور پروگرام کیا بنایا کہ عین قلعے کی دیوار کے نیچے سایہ ہے، وہی جگہ بنا دو حضور کے بیٹھنے کی، کہ حضور آپ ٹھنڈی جگہ ہے اور دیوار کا سایہ ہے اور سامنے باغات ہیں، اور اوپر ایک آدمی چھپا دو جو بہت بڑا پتھر لے کے بیٹھا ہے، یوں ہی حضور بیٹھے اوپر سے پتھر پھینک دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی ان کے کہنے کے مطابق ان کے مقام پہ نہ بیٹھنا، یہ آپ کے قتل کی سازش کر چکے ہیں، پھر کہنا کہ ہمیں جناب مسلمانوں نے نکالا ہے، ہمیں مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا پھر بھی حضور نے رعایت دی کہ اپنے محلات میں گھر میں سامان میں جو لے جا سکتے ہو وہی لے جاؤ، تمہاری طرح تو نہیں کیا کہ بلڈوزر پھیر دو فلسطینیوں پہ نہتوں پہ، یعنی عجیب بات ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں، تو اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ جب ہو گئی، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، اسلام کو اللہ نے فتح دی، تو بی بی صفیہ جو ہے وہ حضرت دہیت القلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئی، مجاہدین کو تقسیم جب ہوئی تو وہ بی بی ان کے حصے میں آ گئی، کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی صفیہ جو ہے وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، خیبر کا بہت بڑا سردار، اور خیبر کے ایک سردار کی بیوی، اور اب وہ بیچاری اگر جنگ میں آ گئی اور کنیز بن گئی ہے اور آپ نے ایک صحابی کو دے دی ہے، مناسب یہ ہے کہ اگر آپ نے خود اپنے لیے قبول فرما لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو ان کا بھی اعزاز ہوگا کہ چلو پہلے بھی سردار کے گھر میں تھی، اب سردار امت محمد مصطفیٰ کے گھر میں آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، اب میں اچھا کی، ورنہ کون بانیوں کا خیال کرتا ہے، یہ تم نقشہ کھینچتے ہو کہ اسلام کے نزدیک باندی کا یہ مقام ہے، تو سنا دے ٹھیک ہے جاؤ ہمیں کیا. حضور نے حضرت دہیا کو بلایا اور فرمایا کہ دہیا تمہارے حصے میں بی بی صفیہ آئی ہیں اور مشورہ یہ ہوا ہے تو اگر تم مہربانی کر کے اس کو مقاتب بنا دو اور ہم بدلے کی طاقت ادا کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ابھی تک, یا رسول اللہ میں نے تو شکل بھی نہیں دیکھی اس بیوی کی, اگر آپ کو ہے تو سبحان اللہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو باندھی رہنے دیا, آزاد کرنے کے بعد امہات المومنین کے درجے پہ بٹھایا کہ آپ نے نکاح فرما لیا اپنی بیوی بنا لی. اور باقی بیویاں کہتی ہیں کہ دیکھو بیوی صفیہ کتنی خوش بخت تھی کہ جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ جنگ جیت گئی, جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ جنگ جیت گئی کہ بظاہر تو یہ یہودیت جنگ ہار گئی لیکن وہ ملکہ بن گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے گھروں میں یہودی لڑکیاں تھیں, یہودی لڑکے قیدی تھے, ان سب صحابہ نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا خدا کے بندے بی بی صفیہ تو حضور کی بیوی بن گئی اور یہ سارے بی بی صفیہ کے رشتہ دار ہیں, تو حضور کے رشتہ داروں کو ہم کیسے غلام بنائیں, ہم بھی آزاد کرتے ہیں سب آزاد. تو انہوں نے کہا کہ اتنی برکت والی بیوی ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ جس نے اپنی وجہ سے اپنی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی دلا دی, کہ سب لوگ اس بات میں آ گئے بھائی حضور کے رشتہ دار کو غلام کیسے بنائیں. تو اسلام تو اتنی بڑی عزت دیتا, اسلام نے تو اتنا بڑا مقام دیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ابھی آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تھا تو سب سے پہلا کفارہ کیا ہے, وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, کہ اے غلام آزاد کرے. کیا مانا کہ اگر غلام ہے تو آزاد ہوں, اسلام ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے. اچھا کسی نے رمضان میں مبارک میں مباشرت کر دی اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں, کیا کرے, غلام آزاد کرو. ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں, کہنے لگا حضور غصے میں آ کر میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا, میں غصے میں آ گیا, میرا غلام تھا میں نے تھپڑ مار دیا ہے, کیا کفارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو کہتے رہے آزاد کر, تم غلام نہیں رکھ سکتے ہو تو کیوں تکلیف پہنچا رہے. یعنی ہر جگہ اسلام نے کیا رکھا. اچھا اسی طرح جی اگر کسی نے قتل ہو گیا وہاں کیا ہے, تحریر رقبہ. ہر جگہ ایک اسلام نے پھر ترغیب دی کہ بھئی یہ بےچارے غلام تو بن گئے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے, یہ بےچارے کنیزے تو بن گئے تمہارے ہاتھ میں آ گئے, لیکن تحریر و رقبہ, تحریر و رقبہ, تحریر و رقبہ. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ بعد بعض صحابہ نے 3,000 غلام خرید کر کے آزاد کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3,000 غلام آزاد کیا. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو جب تم میرے رضا کے لیے, میری ماننے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرو گے تو گویا اس کے سر کے بدلے تیرا سر جہنم سے آزاد, اس کے ہاتھوں کے بدلے تیرے ہاتھ آزاد, اس کے پاؤں کے بدلے گویا کہ تم بالکل جہنم سے آزاد ہو. اسلام نے اس طرح پھر غلاموں کی عزت کی, اس طرح پھر بانیوں کو وہ مقام دیا, اس طرح ان کو وہ عظمت دی اور اس طرح ان کو وہ شان دیا کہ ہر مقام پہ کفارہ رکھا یہی گیا کہ تحریر رقبہ, غلام آزاد کرو. اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خریدتے اور آزاد کر دیتے, غلام خریدتے اور آزاد کر دیتے. ایک دن باپ نے بلا لیا, کہنے لگے کہ بیٹا ابو بکر تم غلام خریدتے ہو آزاد کر دیتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن مہربانی کیا کرو کچھ اپنے لیے فکر بھی کرو, تم تو ضعیف ضعیف کمزور اور بوڑھے اور بےچارے لاغر اس قسم کے, کوئی مضبوط قسم کا غلام جو ہو نا, تکڑے قسم کے جوان, ان کو لے کے آزاد کرو تاکہ کل دکھ سکھ میں وہ بھی تیری مدد کریں گے. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان میں بھی تو اپنے لیے کر رہا ہوں, میں بھی اپنے لیے غلام آزاد کر رہا ہوں, باقی وہ میری مدد کریں گے. تو ابا حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ کیسے یہ بےچارے خود بھی کمزور. انہوں نے کہا ابا تم دنیا کی فکر کر رہے ہو, میں آخرت کی مدد کی فکر کر رہا ہوں کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدلہ دیں گے, اللہ مجھے انعام دیں گے, تو اس انعام کا کیا مقابلہ, دنیا تو آنی جانی تھی. تو اس لیے آج جو ہم نے سورت مبارک تلاوت کی ہے, لیکن اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ ایک قسم کی یعنی ناراضگی بھی ہے, عتاب بھی ہے, تنبیہ بھی ہے, لیکن لطف و کرم بھی ہے. یعنی موقع جو ہے وہ تو تنبیہ کا ہے, اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو, لیکن اس تنبیہ کے پیرائے میں بھی جو لطف و کرم ہے جو مقام نبوت ہے جو مقام سرکار دو عالم ہے فرمایا یا ایہا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم يعني آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد یا احمد لقب سے خطاب فرمایا کہ یا ایوہ النبی حالانکہ خطاب کا وقت ہے لیکن خطاب لقب کے ساتھ خطاب جو ہے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے سارے قرآن میں دیکھ رہے ہیں اللہ فرمایا کہ یا آدم اسکن اللہ پاک فرمایا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس اتخذوني تو عیسیٰ ابن مریم اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن یہ شان میرے محبوب کی ہے محبوب دو عالم کی ہے رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جب بھی خطاب کیا ہے تو لقب سے پکارا ہے کب یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر حالانکہ یہ عتاب کا مقام ہے ناراضگی کا مقام ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم یعنی صاحب یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب آپ نے یہ اچھا تو نہیں فرمایا لیکن اللہ وقت دینے والا اللہ مہربان ہے اللہ نے بھی مانا یہ ہے کہ ہم نے تو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ کا غفور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے اب اس بارے میں یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں مشہور واقعات دو ایک مشہور واقعہ تو سیدہ ماریا ابتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جو آپ کو ملک اسکندریہ ملک مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دی اور وہ حضور کی کنیز تھی حضور نے قبول فرمایا ایک واقعہ مبارک جو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بی بی ماریا کو حرام تفصیل سے انشاءاللہ زندگی تو عرض کروں گا اور دوسرا واقعہ جو زیادہ مشہور ہے اور جس کو شیخ خان نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بھی ذکر فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماریا قبطیہ کا واقعہ نہیں بلکہ حرمت اصل کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا کہ آج کے بعد شہد میرے لیے حرام ہے اصل میرے لیے حرام ہے اس پہ یہ اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئی زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو الحمدللہ آپ کے اس مسجد مستشفیٰ میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہوا ہے جس میں اسلام اور عورت کا مقام کے بارے میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ سورۃ مبارک کی آیات تلاوت کی تھی اب اسی میں یعنی جب انسان اللہ کے قرآن میں تدبر کرتا ہے اللہ کے قرآن میں غور کرتا ہے سطحی نظروں سے نہ دیکھتا ہو بلکہ وہ جو تدبر مطلوب ہے اس پہ آدمی تدبر کرے اور غور کرے اور سمجھے کہ یہ سورت تحریم جو ہے یہ بھی ایک عظیم سورت ایک طرف سے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک چیز کو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا پر لطف کتاب آئے جس میں لطف بھی ہے اور عتاب بھی. دوسری جانب اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مرضات ازواج کے عورتوں کی اور بیویوں کی رضا جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھے. یعنی پیغمبر کی نظر میں اپنی ازواج کی اپنی بیویوں کی رضا مندی اور ان کو خوش رکھنا اتنا اہم تھا کہ اللہ کے پیغمبر ایک حلال چیز کو بھی تحریم کا حرام کہہ بیٹھے اور اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا. تو اس کے اسی کے پہلو میں ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا کیا مقام. اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگر ایک تحریم کا اقدام فرمایا ہے تو اس کے ازالے کے لیے, یعنی ایک عورت کی اگر ایک مسئلے میں دل شکنی ہوئی ہے تو اس کے ازالے کے لیے سرکار دو عالم کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا. اس لیے ہر پہلو سے قرآن کو دیکھیں, صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ایک مسئلے کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں, لیکن اس کے جو دیگر پہلو ہیں, جیسے کہ ایک سفر میں سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ سفر میں, اور اس سفر میں آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ. اتفاق کی بات یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گلے میں پہننے کے لیے ایک ہار, یہ موجودہ دور کے ہار نہیں تھے جیسے آج کل نیکلس ہوتے ہیں اور گلو بند ہوتے ہیں اور اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ملینز میں بکتے ہیں, یہ باتیں نہیں ہیں. وہ تو سادہ زندگی ہے, پیغمبر کی ایک حقیقی زندگی ہے جس میں تسنن کوئی ہے ہی نہیں. ہماری زندگیاں چونکہ تسنن کا شکار ہو گئی ہے نا, اس لیے ہمیں اس حقیقت میں وہ لطف نہیں آتا. وہ ہار جو ہے وہ کیا تھا, وہ چمڑے کا اور عام سیپ ویپ جو اپنے نکلتے ہیں نا جی سمندر کے کنارے سے سکیاں ہوتی ہیں, ان کا ہار بنایا ہوا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سفر میں وہ آریتن مانگ لیا, اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی بہن کا تھا بی بی اسماء, کہ بھی میں پہن لوں گی تھوڑا سا زینت ہو, کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. اسلام عورت کو پابند کرتا ہے. اور پہلے جو آج چونکہ ہمارا معاملہ ایسا خلط ملط ہو گیا ہے نا کہ ہم ایسے آپس میں مکس اپ ہو گئے ہیں کہ نہ مسلمان رہے نہ کافر رہے. اور اسی لیے اپنا ایک دفعہ, بہت پرانی بات ہے, حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عظیم فقیہ لیڈر تھے, جب یہ ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں اور کفر سے لڑتے ہوئے گزر گئی, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ بھائی بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی, بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی. یہ نہیں کہ آدمی کبھی تو پاگل ہو جائے کبھی ٹھیک ہو جائے, کبھی پاگل ہو جائے کبھی ٹھیک ہو جائے, اس سے اچھا ہے کہ تو پاگل ہو جائے نا. چلو لوگ یہ تو سمجھے نا کہ پاگل ہے, اب سمجھنا کہ اچھا ہے وہ پھر پاگل ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ بات یہ ہے کہ انسان کو اسی لیے قرآن کہتے ہیں کہ وہ تو خلوف سن میں کاف پتن, یا تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے پورے کے پورے نکل جائے. اللہ کے ہاں مذبذب کا کوئی مقام نہیں, کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, ہم کہیں کہ خدا بھی راضی ہو شیطان بھی راضی ہو, ہم مغرب کی تہذیب کو بھی اپنا لیں اور اسلام بھی نہ جانے دیں. یہ وہ چکر ہے ہمارے دماغوں میں جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی آدمی. یا تو آپ تہذیب اسلام, تہذیب محمدی, تہذیب ازواج مصطفیٰ, تہذیب اہل بیت نبی المصطفیٰ, تہذیب صحابہ, تہذیب اہل بیت صحابہ, ان پر نظر ڈالیں گے, اب آپ کو اپنے آپ کو اسلامی زندگی میں ڈھالیں گے, پھر اسلام کے محاسن آپ تک کھلیں گے. مرزا اسلام تو حکم دیتا ہے کہ سب سے بڑی یعنی کامیاب اور اچھی عورت اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جب خامن داخل و ادارہ آتا سرت, کہ جب دیکھے تو خوش, یعنی خامن بھی آئے تو اس کو خوشی ملی, اس کو بنی سمری بیوی ملی. اب اگر ہم نے یہ تہذیب اسلامی بھلا ڈالی ہے کہ اب تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جب بھی خامن گھر میں آئے گا تو بنگن سے بھی نیچے بیٹھی ہوگی, وہ جناب آپ دیکھیں گے کہ بال کھلے ہوئے ہیں اور چار دن سے مٹی پڑی ہوئی ہے, اور ایسے دیکھ میں نے معلوم ہوگا کہ میرے گھر میں خدا جانے کو دیو آ گیا ہے, کو بھوت آ گیا ہے, کیا دیکھتے ہوئے بندے کو ڈر لگے. تو یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب یافتہ عورت ہے وہ جناب نکس سمری ہوئی ہے اور بنی ہوئی ہے اور چلی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو بہت اچھے ہیں حالانکہ اسلام تو اتنا آگے ہے اسلام کہتا ہے کہ خوبی یہ ہے عورت کی اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے تیار ہو کے اپنے خاوند کے لیے گھر میں بیٹھی ہے اس کو اللہ اس مجاہد کے برابر ثواب دیتے ہیں جو بارڈر پہ گھوڑا باندھ کے حفاظت کر رہا ہے مسلمانوں کے ملک کی جب یہ بھی مجاہد ہے کہ اپنے خاوند کو گناہوں سے روکنا کر دے اسی طرح ایک لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بڑی ولی اللہ تھی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے ایسی عورتیں بھی تو گزری ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی دو بیویاں تھیں تو ان کے بعض شاگردوں نے ان کے بعض رشتہ داروں نے عزیزوں نے لکھا ہے کہ بیویوں پر بھی اللہ کی عبادت کا اللہ کے ذکر کا اور قرآن کا اور حدیث کا اور اتباع سنت کا ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا بس یہی فرق معلوم ہوتا تھا کہ یہ مرد ہیں وہ عورت ہیں ورنہ حاجی صاحب سے وہ کم نہیں تھی مطلب ہے یعنی اندازہ کریں حاجی امداد اللہ صاحب جن کا حضرت گنگوئی مرید ہو حضرت گنگوئی جیسا آدمی جن کا مرید ہو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بھی اتنی اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتا کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے نا شیخ الحدیث کا ایک واقعہ میں نے کبھی پڑھا تھا آپ بیتی میں اللہ عالم وہ فرماتے تھے کہ جب میں جوان تھا جوانی تھی تو بڑا شوق ہوتا تھا قرآن شریف حفظ کیا تھا الحمدللہ علم پڑھ رہے تھے تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ آج اس مسجد میں دو پارے پڑھ رہے ہیں اور آج اس مسجد میں دو پارے پڑھ رہے ہیں اور آج اس مسجد میں دو پارے پڑھ رہے ہیں رمضان کی راتیں ہیں جناب چار چار مسجدوں میں قرآن یہ ذوق کی باتیں ہیں ہمیں تو پھر مسئلے کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے نا مسئلہ صرف اسی وہ ڈھونڈتے ہیں ہم کہ عبادت سے کس طرح روکنا ہے وہ مسئلہ ہم نہیں ڈھونڈتے کہ عبادت کس طرح زیادہ کرنا ہے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 80-85 سال کی عمر اور اللہ ان کی قبر پہ کروں رحمت کرے کبھی میں آتا کراچی میں تو وہ سخت ناراض ہوتے تھے اگر میں ان کے پاس قیام نہ کروں تو بہت ہی ناراض ہوتے تھے اور بڑی خفگی کا اظہار کرتے تھے تو مجبوراً پھر میں یہ کرتا تھا کہ اپنا قیام گویا کہ حضرت کے پاس سامان وہیں رکھ لیا کمرہ لے لیا بیگ رکھ دیا سامان رکھ لیا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتے رہے اور رات کو حاضر ہو گئے السلام علیکم جناب ہم آپ پر ٹھہرے ہوئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کی راتوں میں اسی مسجد نیو ٹاؤن کے مدرسے کی جو مسجد ہے ماشاء اللہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں 20 تراویاں پڑھتے جماعت کے ساتھ اور وہ 20 تراویاں پڑھانے والے بھی قاری تھے کم از کم پونے دو گھنٹے لگتے تھے 20 تراوی پڑھنے اور جب 20 تراویاں پڑھا کے حضرت فارغ ہو جاتے تھے فوراً دارالحدیث میں آ جاتے جہاں درس حدیث دیتے تھے اور وہاں جناب قاری ہوتے تھے حضرت کے شاگرد ہوتے تھے مختلف کر رہا تھے کوئی ساؤتھ افریقہ کا تھا اور کوئی کسی کا تھا اور کسی کا تھا تو جو سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والا اور بہترین تجوید کے ساتھ پھر اس شاگرد کو حکم دیتے کہ ابھی جو ہے امداد الحدیث میں قرآن سنیں گے پھر وہاں کھڑے ہو کے تین پارے سنتے اور جو ذوق والے لوگ تھے پھر وہ سارا دار الحدیث بھر جاتا یعنی دو گھنٹے وہاں کھڑے اور یہاں اب پھر شاگرد کے پیچھے کھڑے ہیں وہ تین پارے منزل پڑھ رہا اور فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد جناب تشریف لے آتے کو مہمان آیا وہ آیا پہنچے اس کے بعد کتنے میں سحری کا وقت ہو جاتا یہ کون سی طاقت تھی یہ اللہ طاقت دیتی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا تو حال یعنی ہر بھی شریف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام ذرا بنا سوار کے پڑے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا اس طرح پڑتا ہے وہ تیز امام ہو کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہیں جیسے بےچارے کو عذاب میں ہے وہ کیوں ایمان ہے نہیں قرآن سے لذت ہی نہیں حلاوت ہی نہیں جب حلاوت نہ ہو لذت نہ انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے مجھے 8 گھنٹے 8 ہوئی در گھنٹے کیوں یہاں آپ کو لذت مل رہی ہے قرآن میں لذت مل نہیں رہی تو اصل بات یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے میری دادی اماں جو تھیں تو وہ ان کے نزدیک تو آپ حضرت شیخ الحدیث ہو جائیں کچھ ہو جائیں دادی تو دادی ہوتی ہے تو ماں وہ کہہ رہے ہو بھائی زکریا لوگوں کو قرآن سناؤ اور ہمیں نہ سناؤ بھائی کبھی ہمیں بھی تو قرآن سنا دو اور کہیں ہماری جوانی کے دن تھے ہم پرواہ نہ کرتے ایک دفعہ رمضان میں مبارک کے دن تھے یا اور مہینہ مبارک تھا دادی صاحب نے ذرا سختی سے کہا تو میں نے کہا کہ دادی بالکل ٹھیک ہے آج ساری بوڑھیوں کو اکٹھا کر لو آج کا جو ہے نا میں قرآن آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ میں جو ہی تراوی پڑھ کے مسجد سے آؤں گا تو سیدھا گھر آ جاؤں گا اور آپ سارے حضرات اقارب جتنے اکٹھے کر لیں اور آپ آج آپ نے کہا ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب وہاں سے فارغ ہوا آیا اور اس سے میں کہ دادی روز تنگ کرتی ہے آج اسی طرح دادی کو تنگ کر کہتے ہیں بس میں نے جو شروع کیا تو پہلے 15 سپارے پہ پہلی رکھا اور پیچھے دادی کھڑی ہے عورتیں کھڑی ہیں ساری ہاتھ باندھ میں نے کہا پھر تو نہیں کہے گی نا کہ قرآن سناؤ اور دوسری رکعت میں نماز سے کی پورا قرآن پڑھ دیا. جب سلام پھیر کے ختم ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے قرآن سناؤ. کہنے لگے بیٹا اتنا نہ اتراؤ, اتنا تو میری روز کی منزل ہے, ابھی پڑھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاؤ. فرمایا تم مجھے تھکانا چاہتے, اتنا تو میں روز پڑھتی ہوں قرآن. تو جب وہ عورتیں تھیں, اب ان کا تصور تم کرو جناب موجودہ دور کی کسی مونا لیزا سے, کسی میڈونا سے, یہ تو پھر ہمارے عقل کا خرابی ہے. کہاں کی نسبت ہے خاک راب عالم پاک, کہاں یہ چلتی پھرتی ہوئی گندگی کی لاشیں, اور کہاں وہ اسلام نے عورت جو بنایا ہے جس کو مقام دیا ہے, کہاں وہ. جو شروع کیا تو پہلے 15 سپارے پہ پہلی رکعت, اور پیچھے دادی کھڑی ہیں, عورتیں کھڑی ہیں ساری ہاتھ باندھ. میں نے کہا پھر تو نہیں کہے گی نا کہ قرآن سناؤ. اور دوسری رکعت میں نماز سے کی پورا قرآن پڑھ دیا. جب سلام پھیر کے ختم ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے قرآن سناؤ. کہنے لگے بیٹا اتنا نہ اتراؤ, اتنا تو میری روز کی منزل ہے, ابھی پڑھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاؤ. فرمایا تم مجھے تھکانا چاہتے, اتنا تو میں روز پڑھتی ہوں قرآن. تو جب وہ عورتیں تھیں, اب ان کا تصور تم کرو جناب موجودہ دور کی کسی مونا لیزا سے, کسی میڈونا سے, یہ تو پھر ہمارے عقل کا خرابی ہے. کہاں کی نسبت ہے خاک راب عالم پاک, کہاں یہ چلتی پھرتی ہوئی گندگی کی لاشیں, اور کہاں وہ اسلام نے عورت جو بنایا ہے جس کو مقام دیا ہے, کہاں وہ. تو وہ اہل اللہ میں سے جو عورت تھی, پتہ ہے وہ کیا کر دی؟ عشاء کے بعد, جب چونکہ ہمارے انڈو پاک میں آپ کو پتا ہے کہ کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا جاتا ہے رات کا, اور پھر لوگ مغرب بھی پڑھتے ہیں عشاء بھی پڑھتے ہیں, تو وہ جناب یہ ہے کہ عشاء کے بعد روزانہ بی بی صاحبہ غسل فرماتی, غسل فرمانے کے بعد خوشبو لگاتی, کنگھی کرتی, اچھے لباس پہنتی, جو ان کے پاس سنگار تھا یعنی سرما تھا, مساق تھا, جو بھی اس زمانے کی چیز تھی, تیار ہو کے خاوند کے آنے سے پہلے ان کے کمرے میں انتظار میں بیٹھی ہوتی, بالکل بند سمر کے, اور خاوند آتے اور آگے بیٹھ جاتے, دو چار منٹ باتیں کرتے, تو پھر ان سے پوچھتی کہ آپ کو اگر میری حاجت ہے تو میں حاضر ہوں, اگر اجازت ہو تو پھر میں جا کے اللہ اللہ کروں. تو اگر خاوند کو ضرورت ہوتی کہتے ٹھیک ہے لیٹ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے مت جاؤ, عبادت کی نفلی عبادت. تو اگر وہ اجازت دے دیتے پھر جا کے نفلی شروع کر دیتی ہیں اور صبح تک نماز پڑھتی ہے, یہ تو اس کا حق ہے. تو اس لیے سیدہ عائشہ جیسی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہار اس زمانے میں ایک ہار عاریتن لے لیا کہ کم از کم حضور کے سامنے کچھ تو میں گلے میں ڈال. اتفاق کی بات ہے بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی تو وہ ہار جو تھا ٹوٹ گیا, آگے واگے کا تو ہار تھا ٹوٹ گیا, گر گیا, میں نے خیال ہی نہیں کیا. جب خیمے میں واپس آئی دیکھا تو ہار نہیں, تو میں پھر واپس گئی, پھر واپس آئی جس راستے سے دیکھا زمین, تو میں نے حضور پاس کیا رسول اللہ فقط تو القضاء بتا, میں نے وہ ہار گم کر دیا ہے, گر گیا ہے اور وہ میرے پاس آ رہا ہے مانگا ہوا. حضور نے حکم دیا بھی ٹھیک ہے ذرا آرام کر لیتے ہیں اور کچھ ایسا کرو بھی تلاش کرو. وہ تلاش کیا گیا, اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہار. اب خدا کی شان دیکھیں, اب ذرا اس پہ غور کریں, یعنی کہ بس ایک واقعہ ہے اور سن لیا اور چلے گئے. اگر آدمی غور کرے گا, فکر کرے گا, تدبر کرے گا, تو اس کے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ اسلام نے عورت کے بارے میں کیا کیا تصورات قائم کیے ہیں. اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے, رسول اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے, اولیاء اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے. لیکن شرط ہے میرا بھائی عورت ہو. اگر عورت عورت ہی نہ رہے, اگر عورت اپنے عورت پن کو ختم کر دے, پھر تو اس کا کوئی مقام نہیں. دیکھیں نا اصولی سی بات ہے کہ اپنا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, اس کا ایک مقام ہے, آپ ایک درس کو ٹیپ کریں, اچھی بات. اب اگر کوئی آدمی اس کو پکڑ کے ایسے پھینک دے کہ یہ سڑک پہ جا پڑے, یہ کوئی بات تو نہ ہوگی. اس کا اپنا ایک مقام ہے, طریقے استعمال. تو اب جب حضور کو خبر ہوئی, تلاش شروع ہوئی, اتفاق ہے کہ ہار نہ ملا, اور خدا کی شان دیکھیں کہ ایسی جگہ پر قافلے نے قیام کیا تھا کہ جہاں کوئی کنواں نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی چشمہ نہیں, تو کافی سارے صحابہ جو تھے وہ غصے میں آئے اور حضرت سیدنا ابو بکر کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا ابا بکر یا ابا بکر دیکھو بی بی عائشہ کو اللہ نے عزت دی عظمت دی حضور کی بیوی بنایا امہات المومنین بنائے ہیں لیکن ناز کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ سارے قافلے کو روک دیا ایک ہار کے لیے گر گیا تو گر گیا اور فقدنا فقدنا الماء ایک روایت بند ہے کہ لیسا لیسا لیسو علا ماء کہ وہ کسی پانی کے چشمے پر بھی تھے ولیسا معہم ماء ان کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا تو نے کہا ہماری نماز کا وقت آ رہا ہے قافلہ رکا ہوا ہے ورنہ قافلہ اگر وقت پہ چل پڑتا تو ہم کسی نہ کسی یعنی منزل پہ پہنچ جاتے کسی چشمے پہ پہنچ جاتے اب ہماری نماز چلی جائے گی تو ایک تو صحابہ کا عشق صلاۃ کہ نماز کا اتنا فکر ہے کہ اب اس میں ان کے سامنے نہ بی بی عائشہ کی عظمت ہے نہ یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور ناراض ہو جائے نہیں نماز تو اللہ کی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھیں گے جب ان کو نماز کے بارے میں صحابہ نے کہا تو فرماتے ہیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ دخل ابھی میں ابا جان آئے اور اس خیمے میں آئے جہاں میں بیٹھی تھی اور سرکار دو عالم لیٹے ہوئے تھے آرام فرما رہے تھے اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ یا میرے فخذ پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور میں ادب سے بیٹھی تھی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو حضور لیٹے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق آئے اور غصے سے کہا حابستنا تم نے ہمیں روک دیا ان القوم لیسوا علی ماء ولیس معہم ماء کہ قوم ایسے مقام پہ ہے کہ نہ ان کے پاس پانی ہے اور نہ چشمے پہ ہیں تو نماز جانے کا خوف ہے تم نے اللہ کے پیغمبر کو ایک ہار کے لیے روک دیا اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے مجھے زور سے مارا کہ میری مجھے کہتی ہیں بہت ہی والے صاحب نے قوت سے مجھے ایک گھونسا مارا میری پشت میں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی لیکن میں نے ضبط کیا کہ میں ہلو نہیں حضور کے آرام میں فرق نہ آیا اب اسی میں اب آپ دیکھیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ مبارک کھل گئی فنظر علیہ جبریل جبریل علیہ السلام آ گئے اور اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دو اپنی امت کو قیامت تک بتا دو ہم عائشہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے چاہے باپ بھی مارے تو ہم برداشت نہیں کرتے حالانکہ والد ہے بیٹی ہے اتنا بڑا مقام ہے اللہ کا اللہ کے ہاں عورت کا کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے چھڑا دیا ایک عورت کی وجہ سے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تیری امت کے پاس پانی نہ ہو تو یہ ساری مٹی جو ہے میں نے تیرے لیے پاک بنا دی ہے اس مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو بس ہم قبول فرما لیں گے اب دو منٹ پہلے جو صحابہ غصہ کریں سب آگے ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو تیرے گھرانے کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو چھڑا دیا جی آج سفر میں ہے پانی نہ ہو انسان سفر میں ہے پانی نہیں ہے کیا کریں ایک مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ پانی نہ ہو وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے بس ہاتھ مارو تیمم کرو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھ لو حتیٰ کہ اگر انسان ہے مرد ہے یا عورت ہے اس کو غسل جنابت کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے کیا کرے وہ بھی تیمم کر یہ حضور کی امت کو جو رعایت ملی ہے پانی کے بغیر صرف مٹی پہ تیمم کر کے نماز قبول کر دیں گے کس کی وجہ سے یہ سبب کون ہے ایک عورت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوسری حدیث پہ نظر ڈالیں کہ حضور نے فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن کہ جو آدمی کوئی اچھی بات کی بنیاد رکھ جائے تو قیامت تک جب اس اچھے عمل پہ عمل ہوگا تو اس کا ثواب بھی اس پہلے بندے کو ملتا رہے گا اگر کسی نے برے کام کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جو لوگ اسی پہ گناہ کریں گے ان کا گناہ بھی اس پہ رکھا جائے گا جیسے اول من سن القتل قابیل کہ سب سے پہلے قتل کی بنیاد کیسے رکھی ہے قابیل نے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا سب سے پہلا قتل سب سے پہلا فتنہ سب سے پہلا زمین پہ گناہ جو ہوا ہے کہ ایک بھائی نے بھائی کو قتل اسی لیے ابو الکلام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان عجیب حیوان ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ حیوان تو انسان کی حیوانیت تو اس میں بھی ہے نا حیوان تو ہے فرق اتنا ہے کہ حیوان ناطق ہے بولنے والا ہے کوئی حیوان ساحل ہوتا ہے کوئی حیوان ناحق ہوتا ہے تو ابوالکلام لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ انسان ایک عجیب حیوان ہے کہ سانپ کبھی سانپ کو نہیں کھاتا, شیر کبھی شیر کو نہیں قتل کرتا, بھیڑیا کبھی بھیڑیے کو نہیں مارتا, کتا کبھی کتے کو نہیں قتل کرتا. یہ ایسا حیوان ہے کہ جب انسانیت سے گر جائے تو اپنے انسانوں کو مارتا ہے, یعنی یہ ایسا حیوانیت کی سطح پہ گر جاتا ہے, اصل اصحاب دین میں چلا جاتا ہے کہ انسان ہو کر انسانوں کا دشمن, ورنہ کوئی چیز اپنے ہم جنس کی دشمن نہیں ہوتی. یہ ایک انسان ہے جو بندوں کو مار دیتا ہے, بندوں کو بیچ دیتا ہے, بیٹے باپ کو مار دیتے ہیں, شوہر بیوی کو مار دیتا ہے, بیوی شوہر کو مار دیتی ہے. یہ معاشرہ, اب آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کی امت جو ہے قیامت تک کتنی بڑی مشکل سے بچ گئی. دیکھو نا, پانی نہ ہوتا یا تو نماز جاتی یا نماز قضا ہوتی, لیکن ایک مسئلہ ہی اللہ نے حل کر دیا کہ نہیں, یہ بند کوئی بات ہی فتح ممو صحیح دن تھی تیم. اسی طرح اب جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں, یعنی آپ حیران ہوں گے اللہ کے قرآن کو خدا کے لیے کبھی غور کر کے پڑھا. اس قرآن مقدس میں سورۃ تحریم میں جس بی بی کا واقعہ آ رہا ہے اس کا نام تو ہے بی بی زینب بنت جحش, اور ایک بی بی زینب ہے جو حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے, وہ ان کا نام بھی بی بی زینب ہے, اور ان کا بھی ذکر اللہ کے قرآن میں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, آپ نے حضرت زید کو اپنا متبنا بنایا تھا, بیٹا بنایا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھی زید کا رشتہ ہو جائے, شادی ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کے بھائی سے پیغام دے دیا کہ بھئی تم اپنی بہن کا یعنی بی بی زینب کا نکاح اور رشتہ جو ہے زید سے کر دو. حضرت سوچ میں پڑ گئے, حالانکہ حضرت زید غلام نہیں تھے لیکن مشہور تو ہو گئے تھے نا کہ غلام ہیں, ورنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے غلام ہی تھے. ان کو بیچاروں کو سفر میں پکڑ لیا بادکاروں نے, غلام بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا, ورنہ وہ حقیقت میں بھی غلام نہیں تھے لیکن مشہور یہی تھا کہ حضرت زید غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں. تو غلام اور احرار میں تو ایک مقام کا فرق تھا. تو اب جناب ان کے بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ہمارا تو قریش خاندان ہے اور اتنا بڑا عظیم خاندان ہے, اور ہم اپنی بہن کا رشتہ ایک ایسے آدمی سے کرتے ہیں غلام. بڑا سوچا بڑا سوچا, ایک دن بھی جناب نے پوچھا کیا بات ہے, کیسے بات ہے, تو ابھی اب حضور نے فرما دیا ہے تو بات کرو. اللہ کے نبی کا اگر حکم ہے, حضور نے فرمایا ہے, تو اب اس میں کون انکار کیا کیسے کر, وہ میں نہیں چاہتی. اسی لیے اسلام نے یہ بھی انشاءاللہ جب ہم اللہ کو منظور ہے, اللہ نے توفیق دی, جب ہم نکاح پہ بات کریں گے تو اس میں انشاءاللہ رضی آپ دیکھیں گے, اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ رشتے کرنے میں کفو کی کوشش کرو کہ ہم پلا رشتہ ہوں, خاندان کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے, بود و باش کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, کیونکہ وہ رشتے جو ہیں اللہ کی رحمت سے زیادہ قائم رہتے ہیں. اگر آپ چھوٹے آدمی کے بڑے گھر میں چلے گئے تو پھر بہت مشکل نپٹی ہے. اگر لڑکی کسی بڑے گھر میں چلی گئی یا بڑے گھر کے لڑکے نے کسی غریب لڑکی سے شادی کر لی, وہ ہمیشہ تانے کی زد میں رہی, تم کیا تھی, ہم نے تمہیں فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا, ناز کرتی ہو. اگر بڑے گھر کی کوئی لڑکی ہوگی اور کسی غریب سے شادی کرو گے, تم کیا تھے, میرے باپ کے پاس ملازم تھے, نوکر سے احسان کیا, اس نے تمہیں رشتہ دے دیا, ہم نے گھر میں رکھا ہوا, اب تم ناز کرتے ہو نخرے کرتے. تو یہ چونکہ رشتے ٹوٹنے کا, اس مبدت کا, اس مقام کا, اس عزت و عظمت کے ختم ہونے کا اندیشہ, اسے اسلام کہتا ہے کفر. تو اب بی بی زینب صاحب بات ہے, ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے, وہ تو حضور کے رشتے دار ہے. آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا. حضور نے فرمایا, اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں, پہلے تیرے رشتے کی وجہ سے مجھ پر برادری ناراض ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے عزیز ترین اپنے قریبی رشتہ جو ہے اس کی لڑکی جو تھی غلام کو دے دی, اب تم ایک میرے لیے اور مشکل پیدا کرنا چاہتے ہو کہ طلاق بھی دے رہے ہو. حضرت زید نے عرض کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارا گزر مشکل ہے, وہ ہر وقت کہتی ہے کہ میں کرشیہ ہوں اور میں بڑی عورت ہوں اور بڑے خاندان سے ہوں, تم کیا ہو, یہ تو نبی کا حکم تھا, آپ نے مان لیا. یا رسول اللہ کوئی کب تک برداشت. حضور نے بڑا روکا, منع فرمایا منع فرمایا, لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ حضرت زید نے طلاق. اب ذرا اس میں غور کریں, اس پہلو پہ غور کریں. اس میں ایک تو یہ سارا واقعہ مبارک دیا, اس کا پس منظر بھی ایک عورت کا احترام, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ اگر انسان کسی کو کہہ دیتا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس کو بیٹا بنایا تو اس بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے بھی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کی بیوی ہے یہ تو میری بہو ہے حالانکہ حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں آسمان زمین کا فرق ہے حقیقی بیٹا وارث ہے وہ وارث نہیں حقیقی بیٹے کا تعلق نسب سے ہے اس کا تعلق صرف زبان سے ہے کوئی نسب سے نہیں تو اب اس کا انجام یہ ہو جاتا تھا اللہ پاک رحمت کرے کہ اگر وہ منہ بولا بیٹا جو ہے مثلا مر جائے اس کی نوجوان بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے اب وہ شادی نہیں کر سکے تو جی میرا بیٹا تھا دوسری طرح اس واقعے پہ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پہ اس عورت نے بی بی زینب نے قبول تو کر لیا رشتہ زید کا لیکن فطری طور پہ نبھ نہ سکا دیکھو نا یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو سامنے رکھ کر قرآن کو سامنے رکھ کر اللہ رسول کو سامنے رکھ کر نبھا دیتے ہیں زندگی لیکن طبیعت کا جو اللہ نے دلوں کا مسئلہ بنایا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے حضور پاک فرماتے تھے کہ اللہم انی املک انی اعدل فی ما املک کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل انصاف کرتا ہوں لیکن اس کام میں جو میں جس کا میں مالک ہوں لیکن دل کا مالک تو میں نہیں ہوں اگر کسی بیوی کے ساتھ دلی تعلق زیادہ ہے محبت زیادہ ہے تو اس میں تو کوئی معاملہ نہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں دلوں کا میدان اللہ کے ہاتھ تو اب اس بیوی صاحبہ نے چونکہ قبول تو کر لیا لیکن فطری طور پہ ذہنی طور پہ دماغی طور پہ قبول نہ کر سکی اور انجام یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ایک تو اللہ نے اس رسم جاہلیت کو مٹانا تھا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی جو دل شکنی ہوئی جو اس کو بار بار ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا تھا کہ نہیں چاہتی لیکن گزارا کر رہی ہے نہیں چاہتی لیکن گزارا شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس عورت کی اس تکلیف کا ازالہ کتنا بڑا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ تم نکاح یعنی اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر جو ہے اس عورت سے نکاح کر ایک تو رسم جاہلیت ختم ہو اور جو اس کو دوسرا ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا ہے کہ میں بڑے خاندان کی تھی اور میرا شوہر میرے برابر کا نہیں تھا تو اب اللہ اس کو وہ شوہر دینا چاہتے ہیں جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ شوہر محمد مصطفیٰ لیکن پھر عورتوں کا بھی اسلامی مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بی بی زینب نکاح کا اب خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے پیغام دینے والا محمد رسول اللہ ہو ایمان سے کہیں کوئی مسلمان عورت انکار کر سکتی ہے کوئی مسلمان عورت دنیا میں انکار کر سکتی ہے لیکن بی بی زینب کو جب پیغام پہنچا ہے تو بی بی زینب نے کہا کہ استخیر ربی اور نے کہا پیغام دینے والے سے اچھا بعض روایات میں ہے کہ خود حضرت زید ہی پیغام دینے آئے اس میں کیا دکھایا گیا کہ اگر عورت اور مرد کا تعلق نہ رہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ دشمنی ہے کہ آئندہ اس کی آنکھیں ادھر ہیں اور اس کی آنکھیں ادھر ہیں اور جناب وہ کہتی ہے کہ میں تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی وہ کہتا ہے خبردار میری بیوی رہ چکی میرے سامنے آتی ہے تعلق تھا نکاح تھا ختم ہو گیا پہلے بھی تو اجنبی تھی نا نکاح سے بیوی بنی اب اگر نکاح نہیں رہا تو پھر اجنبی ہو گئی پھر یہ آنکھیں دکھانا اور پھون پھان کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا بڑی مردانگی ہے تو کسی کافر پر جا کے زور دکھا دو صرف بیوی پر دکھانے کے لیے مردانگی ہوتی ہے جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہی بہادری ہے کہ اللہ کے مرد الامین میں جا کے شرارتیں کرو اور کتنے پھیلا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ اسلام ہے کیا کر رہے ہو جس بلد کو تمہارا خدا کہتا ہے کہ آمین ہے البلد الامین تو کیا تم یہودیوں کو کافروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو اب ہم اس کے امن کو خود فتنہ بنا رہے ہیں کہاں گیا وہ تقدس تو یہ جنون نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ یاد رکھے تو اب جناب جب حضور نے پیغام بھیجا یہ ہے عدل یہ ہے انصاف کہ بی بی کہتے ہیں استخیر ربی کہ سرکار دو جہاں سے جا کے کہہ دیں کہ میں پہلے اپنے رب سے پوچھ لوں استخارہ کروں گی اگر میرے اللہ کو منظور ہے اور استخارے میں خیر آ گئی تو میں ایک رشتہ کر لوں اسی لیے حکم ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ ہے لڑکے کا رشتہ ہے استخارہ کرو دو رکعت نماز نفل پڑھو اور دعا پڑھ لو استخارے کی ایک رات میں کوئی سمجھ نہیں آئے دوسری رات تیسری رات چوتھی رات پانچویں رات چھٹی رات ساتویں رات سات راتوں تک کر کے اللہ پہ چھوڑ دو اگر تمہارے حق میں وہ کام بہتر ہے تو خود بخود رستے بن جائیں گے اور اگر وہ کام بہتر نہیں ہے تو خود بخود ٹل جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خواب دیکھو فلاں دیکھو اور ایک اور بھی رواج ہمارے یہاں ہو گیا ہے نا جی خاص طور پہ اور تم استخارہ کرنا ہو تو کہتے ہیں جی چلو پیر صاحب سے استخارہ کرائیں وہ پیر صاحب کو تو اپنا پتہ نہیں تمہارا کیا استخارہ کرے وہ ابھی چند دنوں کی بات ہے ایک بہت بڑے عہدے کا آدمی ہے میں نام نہیں لیتا تو اس نے کہا کہ جی فلاں صوفی صاحب جو ہے نا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے مجھے تو تین مہینے جناب تین مہینے مجھے پہلے تک کو کہہ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے تم فلاں عہدے پہ پہنچو. وہ صوفی صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے انہوں نے تین مہینے پہلے خبر دے دی. کمال ہے کہتا ہے میرے مرشد کا کہ ان کو اتنا علم تھا کہ تین مہینے پہلے مجھے بتا دیا. میں نے کہا یار اس مرشد سے پوچھنا کہ اس مرشد کا جس علاقے میں گھر ہے وہاں ان کے خاندان کی ایک لڑکی گم ہو گئی. اس لڑکی کی گم شدگی کو اغوا کا رنگ دیا گیا اور ہمارے ضلع کے کچھ لوگوں کو بطور مجرم پولیس نے پکڑ لیا. انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ جی ہم بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں, آپ مہربانی کر کے اس علاقے میں کسی آدمی سے ہماری سفارش کریں. آپ ہمیں جانتے ہیں, اللہ معاف کرے کہ نہ ہم اغوا والے, نہ ڈاکے والے, نہ چوری والے, نہ بدماش, نہ کبھی زندگی میں ہم نے قانون شکنی کی ہے. تو بہرحال میں نے کہا وہ کیا واقعہ؟ انہوں نے کہا جی فلاں خاندان کی لڑکی ہے وہ اللہ عالم اغوا ہو گئی, کیا ہو گیا, لیکن ہمارا تو کوئی گناہ نہیں, ہم تو اپنے مال مویشی اونٹ گائے بیل لے کے اس علاقے میں بیچنے کے لیے آتے ہیں. خدا کی قدرت یہ ہے کہ اسی بستی جس بستی سے وہ لڑکی گئی ہے اسی کے باہر ہم ٹھہرے ہوئے تھے, انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ لیا کہ تمہاری طرف. تو میں نے پولیس والوں کو پتا کیا, انہوں نے کہا کون ہے وہاں پولیس افسر؟ انہوں نے کہا وہ ہے. انہوں نے کہا اچھا کر کوئی ہو اس کا مجھے ٹیلی فون نمبر دے دو, کیوں آخر مسلمان لوگ ہیں مکہ مدینے کا لحاظ تو کرتے ہیں. میں نے فون کیا, اتفاق سے میرے جاننے والا بھی تھا. تو اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا تو باپ بھی آپ کا بڑا تعلق والا آدمی تھا, تو آپ حکم دیں. میں نے کہا یہ بات ہے. اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی لڑکی ہے وہ بڑے زور والے لوگ, بڑا قبیلہ ہے, خاندان والے ہیں, اور ان کے پیچھے فلاں پیر اور صوفی صاحب جی ہیں وہ سفارشی ہیں. ان کا پتہ ہے آپ کو کہ اس سے تو ہمارے سارے بڑے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں بات ختم. صوفی صاحب تو پہنچے ہوئے آدمی. تو میں نے کہا یار ان صوفی صاحب کی خدمت میں فون کر کے ان کو بھی کہہ دیتا ہوں یار مہربانی کرو ان بے گناہوں کو تو نہ رگڑو. تو میں نے اس کو بھی فون کیا. وہ کہنے لگا نہیں نہیں مکی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے, یہ آپ کے بندے جو ہیں مجرے. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, ان لوگوں کو ہم بچپن سے جانتے ہیں, ان کے باپ دادے کو جانتے ہیں, یہ تو بےچارے کاروباری لوگ ہیں, اپنے مال مویشی بیچتے ہیں. جو کاروباری آدمی ہو وہ کیا غیر قانونی حرکتیں کریں گے؟ کاروباری آدمی کبھی جرائم نہیں کرتے. تو باہر حال اس نے کہا جی نہیں یہ آپ کے بندے جو ہیں. ٹھیک ہے ان کا جی آپ کی مرضی ہے, میرا فرض تھا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی بے گناہ ہے. اچھا پولیس والے نے اتنی مہربانی کی کہ وہ جو ظلم و تشدد ان پہ ہو رہا تھا وہ اس نے بند کر دیا کہ بھی آپ کی سفارش آئی ہے تو میں آپ کو مہلت دیتا ہوں, تم کہو جی ہم تلاش کرتے ہیں. ایسے بہانے سے کچھ وقت گزرے. اچھا چار دن کے بعد وہ لڑکی مل گئی, اللہ کی شان ہے. وہ بیچاری کچھ ذہنی مریض تھی, گھر سے نکلی اور خود بخود کسی بس پہ بیٹھ کے نکل گئی, اور جہاں گئی ان بیچاروں کو بتاتی نہیں کہ میں کہاں کی ہوں. ان بیچاروں نے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا اور کئی دنوں کے بعد پہنچایا. تو میں نے کہا یار تمہارے صوفی صاحب کو تمہارے تین مہینے پہلے عہدے کا پتہ تو لگ گیا, کبھی لگی عورت کا پتہ تو لگا کہ لڑکی نکل گئی ہے یا کہاں ہے. یہ اچھے پیر ہیں, اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیتے کہ لڑکی کی طرف. کہانیاں ہوتی ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. اصل چیز وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ استخارہ. تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ استخیر ربی, اور فرماتی ہیں کہ بالا بس اللہ خلیلن, تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار تو یہاں میرے گھر میں آ گئے اور بغیر اجازت کے, بغیر اذن کے, بغیر اطلاع دیے ہوئے حضور میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں. میں تو گھبرا گئی کہ بھائی سرکار دو عالم تو کبھی بغیر اطلاع کے کسی کے گھر میں آتے نہیں, اور اگر آئیں تو پھر اللہ رسول کا حکم ہے کہ پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں, اجازت مانگیں. حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں. تو خیر بی بی صاحبہ کہتی ہے میں ڈر بھی گئی اور گھبرا بھی گئی کہ خدا خیر کرے کیا بات ہے. تو حضور آئے اور فرمایا ان اللہ زینب ان اللہ زوجنی, اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ عرش سے کر دیا ہے. اور اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا, کہ جب حضرت زید کی حاجت پوری ہو گئی, ان نے طلاق دے دیا, ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے. اسی لیے بی بی زینب ہمیشہ حضور کی بیویوں میں بیٹھ کے فخر کرتی تھی. وہ کہتی تھی تمہارے باپ دادے نے نکاح کیا, تمہارے چاچے نے نکاح کیا, تمہارے بھائی نے نکاح کیا, لیکن میں تو وہ خوش نصیب عورت ہوں نا کہ جس کا نکاح خود خدا نے کیا. کہتی بی بی عائشہ کی بڑی شان ہے, لیکن نکاح تو ابو بکر نے کر کے دیا ہے, میرا نکاح تو خدا نے کیا. اور قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو اس حرمت کو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے اس کو ختم کرنا تھا, اور دوسری طرف سے جو بی بی کو حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے میں ذہنی تکلیف ہوئی کیونکہ وہ نکاح ہوا حضور کے حکم سے, تو اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ خود حضور کی بیوی بنا کے امہات المومنین بنا. اللہ نے اتنا اونچا کر دیا, اتنا اونچا کر دیا کہ سارے قرآن میں اگر آپ ڈھونڈے نا جی تو کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں ماں سوائے زید کے. سارے قرآن میں کسی صحابی ابو بکر کا بھی نام نہیں. اس یقول صاحب یہ واحد خوش قسمت صحابی ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے فلما قضا زید من ہوا کرم. یہ عظمت اور یہ شان. تو اسی زمن میں یہ جو آیت تحریم ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر کئی واقعات کا محدثین نے, علماء نے, مفسرین نے ذکر کیا. اصل بات یہ سمجھیں, بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعے صحیح ہیں, یعنی یہ واقعہ بھی پیش آیا, یہ واقعہ بھی پیش آیا, یہ واقعہ بھی پیش آیا. تو کبھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اسباب نزول ایک نہیں ہوتا, متعدد ہوتے ہیں, یعنی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی واقعے ہیں, لیکن چونکہ ملتے جلتے واقعات ہیں اللہ نے قرآن نازل کر. ان ایک واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جو بی بی ماریا قبطیہ, ماریا قبطیہ بی بی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں, باندھی ہیں. آپ کو مقوقس ملک اسکندریہ نے ہدیہ بھیجی اور حضور نے, اس بادشاہ نے بی بی ماریا قبطیہ کو جب ہدیہ بھیجا تو اس کے ساتھ جو ہے خادم بھی بھیجا, اس کا نام تھا معبود. اس کا بھی بڑی عجیب واقعات. تو اب جناب یہ ہے کہ بیوی ماریا قبطیہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی بنا لیا. ایک دن واقعہ یہ آتا ہے اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ بیوی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں, حضور نے اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت حفصہ میں, یعنی وہ حجرہ مبارک جو بی بی حفصہ کا تھا, اس میں حضور نے اپنی بی بی ماریا قبطیہ کو طلب فرمائی. اب آپ دیکھیں کہ شرعاً اس میں کوئی عیب نہیں, یہ شرعاً آپ کی بی بی ہے, آپ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا آپ دوسرے کمرے میں بلاتے ہیں یا آپ اس کو دوسرے مکان میں بلاتے ہیں, کوئی عیب نہیں ہے. لیکن مشکلات یہ ہیں کہ ہم آج حلال سے شرماتے ہیں لیکن حرام سے نہیں. مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے, اسی لیے ہمارے دماغوں میں مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, اور یہ عبداللہ ابن عمر اتنا جلالت شان والا آدمی ہے نا کہ یہ حضور کی اعمال اقوال افعال کے عاشق تھے, یعنی ان کو عشق تھا کہ ہر حال میں اتباع رسول. یعنی آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا عشق کہ حج کرنے کے بعد جب تشریف لے آئے نا واپس, تو عرفات سے جب آ رہے تھے اونٹنی پر, ابھی مزدلفہ نہیں پہنچے تھے, ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی روک لی اور ساتھیوں سے کہا اور لوٹا پکڑا, کہا بھی کہتا ہے اونٹنی کا خیال رکھو, اور لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے دور چلے گئے. تو اس نے سمجھا کہ آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہوگا اسی لیے آپ گئے, لیکن وہاں ایک جگہ جا کے ایسے بیٹھ گئے, بیٹھے بیٹھے وہی لوٹا ہاتھ میں پھر اٹھ کے آ گئے. تو اب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, خیر تو ہے؟ کہ قافلہ روک دیا, اونٹنی روک دی, آپ اترے, لوٹا ہاتھ میں لیا, فلاں جگہ تشریف لے گئے, لیکن کپڑے کے ساتھ ایسے بیٹھے رہے, نہ پیشاب فرمایا نہ کوئی قضاء حاجت کی, پھر اٹھ کے آ گئے. فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میں نے اپنے محبوب محمد عربی کو سرکار دو جہاں کو حج پر واپسی پہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کے لیے دیکھا تھا. مجھے تو اب خواہش نہیں تھی پیشاب وغیرہ کی, لیکن میں نے کہا اتباع تو کر لو, اسی طرح بیٹھ تو جاؤں جیسے میرا محبوب بیٹھا. یہ ہے عشق. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے سلسلے میں جب میں آیا تو جب میں اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ, اپنی بیوی بی کے ساتھ کنکریاں وغیرہ مار کے فارغ ہو کے طواف زیارت کے لیے آئے, اور ہم دونوں میاں بیوی نے طواف زیارت مکمل کر لیا, واپس بھی نہ جا رہے ہیں, تو میری طبیعت میں خواہش ہو گئی اپنی بیوی بی کے ساتھ مباشرت. انسان اسی وقت بھی خواہش ہو سکتی, لیکن مشکل یہ ہے نا میرا عزیز کہ انسان کے دماغ میں جب تہذیب مغرب کا اثر ہو جائے ان کے لیے واقعات عجیب لگتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ جو سڑکوں میں, پارکوں پہ اور جناب سروس اسٹیشنوں پہ اور جہاں مرضی آئے کچھ کر لیں, اعتراض اسلام پہ کریں گے. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری طبیعت میں خواہش ہو گئی ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے باقاعدہ حکم ہے کہ اگر تم باہر جا رہے ہو اور تمہیں کسی عورت کے پاؤں پہ ہاتھ پہ پنڈلی پہ بدن پہ نظر پڑی اور تیرے جذبات شہوت جو تھے وہ انگیخت ہو گئے حضرت نے فرمایا فرجی الیہا لیکن اپنے گھر لوٹاؤ تمہارے گھر کے اندر بھی تو وہ چیز موجود ہے جو تم باہر ڈھونڈنا چاہتے ہو یہ حکم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بیوی نے کہا کہ میں تو انکار نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی حال میں بھی اپنے خاوند کا انکار ہے الا بے عذر اگر معذور ہے بیمار ہے حیض ہے نفاس ہے یا بیمار ہے ورنہ اتنے بھی لفظ آتے ہیں کتابوں کے بلو والا تنور ان کے اگر تنور میں کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند بلاتا ہے چھوڑ دو روٹی کو جلنے دو خاوند کو جلنے سے بچاؤ تم کیا چاہتی ہو کہ خاون جہنم میں جل جائے تو اب جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی خواہش ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے اور جب تک حج والا یا احرام عمرے والا بال نہ کٹائے وہ تو احرام سے نہیں نکلتا یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو چادر رومال باندھا ہوتا ہے نا بالوں کو بس کھول دے اوہ احرام ہم نے کھول دیا اوہ احرام کی احرام ہے کپڑے کھولنے سے نہیں کھلتا یا جیسے ہمارے مردوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ احرام کے بعد جی ہم نے کپڑے چادریں اتار دی تولیے اتار دی ہم نے شلوار قمیض پہن لیا احرام کھول دیا جی اور شلوار قمیض پہننے سے احرام نہیں کھلتا جب تک حلق نہ ہو یا قصر نہ ہو جب تک آپ حلق نہ کرائیں یا بال نہ کٹائیں لاکھ دفعہ شلوار قمیض پہن لیں الٹا مجرم بنتے جائیں گے احرام سے نہیں نکلیں گے احرام سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ جب طواف کر لو صفا مروا دوڑ لو تو سر پہ اس طرح پھرواؤ اگر بال بڑے ہیں چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کاٹ لو باقی رہنے دو اب تم احرام سے نکل گئے چاہے شلوار قمیض نہ پہنو اسی تولیے کو سر پہ ڈال لو کپڑے اتارنے سے یا کپڑے بدلنے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا جیسے بہت ساری میری بیٹیاں جو ہیں وہ حالت حج میں حالت احرام میں وہ جو رومال باندھتی ہیں نا بالوں کو اسی کے اوپر پانی کا مسئلہ کر دیتی ہے نماز کا وہ نماز ہی نہیں ہوتی جب وضو نہیں ہوا نماز کیسے ہوگی حتیٰ کہ حکم ہے شریعت کا کہ اگر کسی عورت نے یا مرد نے وگ لگائی ہے مثلا وگ لگائی ہوئی ہے تو اس وگ کے اوپر وہ اگر مسا کر لے تو مسا نہیں ہوگا اس کو اتار کے مسا کرنا ہوگا تو یہ کپڑا باندھے ہوئے جو اور کپڑا بھی خود اپنے منشی سے باندھا ہوا ہے اسلام نے نہیں کہا کپڑا باندھو پانچ نمازیں اب حج میں اگر جائے آٹھ کو واپس آئے تیرہ کو کتنی نمازیں ختم ہو گئیں اچھا حج کر لیں گے کہ فرض نمازیں ختم ہے مسا اوپر کریے کھل گیا میرا احرام کھل گیا برباد ہو گئی میں تو احرام ہی کھل گیا میں کپڑا کھل گیا احرام گیا اڑ گیا بس حج ختم ایمان اللہ کپڑے میں بندھا ہوا تھا نا آج یہ جہالت تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بیوی نے جب یہ کہا کہ میں نے تو ابھی تک بال بھی کٹائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے عورت کے بال کاٹنے کا مسئلہ کون سا مشکل ہے بھائی مرد کے تو ٹھیک ہے نا چوتھا حصہ کاٹنے ہوں تو کینچی وینچی تو ہو نا لیکن عورت کے تیسرے سے بال کاٹ رہے ہیں میں بھی یہ دکھاؤ بال اپنے بال دیکھا میں نے دانت سے کاٹ لیا میں نے بال دانت سے کاٹ لیا آپ تو کٹ گئے ہیں میاں بیوی سے مل گئے احرام سے نکل گئی اور اچھا اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں ایک دفعہ میں یہی سبق پڑھا رہا تھا تو ایک میرے طالب تھے انڈونیشی اب پتہ نہیں اللہ عالم وہ کہاں ہیں سنا ہے میں نے کہ وہ بڑے عالم بن گئے اور بڑا اپنے ملک میں دارالعلوم بنا اللہ عالم عزتیں ہوں گی ہمیں تو نام بھی نہیں آتا ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اپنے طالبوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو پھر نام کیا رکھنے ہیں ہم کو پیر تو ہے نہیں کہ رجسٹر رکھیں اولاد کے کام آئے گا کہ کتنے مرید ہیں ان کے ہاں تو ریکارڈ ہوتا ہے نا باقاعدہ وہ پیروں کے بعد رجسٹریشن ہوتی ہے باقاعدہ ایک دفعہ جب ہمارے یہاں قومی ملکیت میں زمینیں لی گئیں تو ایک پیر صاحب تھے میرے دوست تھے تو میں نے ان سے بطور افسوس کہا میں نے کہا جی آپ کی بڑی جاگیریں ہیں اب یہ زمین شمین انہوں نے کہا مکی صاحب جاگیریں لے لیں گے نا پیری تو نہیں لے لیں گے میں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا حضرت اس نے نوکر سے کہا جا خلیفے سے جا کے رجسٹر لے کے آ کر کہا حضرت 300,000 رجسٹرڈ مرید ہے میرا 50 روپے بھی میں سال کے ایک مرید سے لوں تو سال کے کتنے پیسے بنیں گے میری گاڑیوں کاروں میں فرق نہیں آتا ساری زمین لے جاؤں میں نے کہا بھی بات ٹھیک ہے یہ پیری واقعی بڑی کام کی چیز ہے اس پہ نہ پابندی لگے نہ اس پہ کچھ ٹیکس لگے نہ ایکسائز والے کچھ بگاڑ سکیں نہ اس کا سی بی آر والے کچھ بگاڑ سکیں یہ ایک ایسا ماشاءاللہ اور ایسا امر دھارا دھندا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے تو خیر بہرحال اس کے استاد نے کہا کہنے لگا کہ دیکھو جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا پاک آدمی مقدس آدمی کیا وہ اتنی صبر نہیں کر سکتے تھے کہ میلاد پہنچ جاتے یا واپس مکے آ جاتے کوئی ضروری تھا کہ راستے میں اپنی بیوی سے ملتے تو اس نے بطور اعتراض مجھے شاگرد تھا, شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں, طالب تو آپ جانتے ہیں طالب کیسے ہوتے ہیں. امام یوسف کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طالب پڑھتے تھے, وہ بولتا نہیں. تو ایک دن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے سارے طالب بولتے ہیں, سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تم چپ رہتے ہو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو دوسرے دن امام صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے افطار روزے کا اس وقت کرنا ہے جب سورج ڈوب جائے, جب تک سورج نہ ڈوبے ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا استاد اگر سورج نہ ڈوبے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے کہا بس تمہارا نہ بولنا ہی بہتر. اچھا ہوا, شکر ہے کہ تمہارا نہ بولنا. وہ ہمارے انڈیا میں رامپور میں ایک شادی ہوئی ایک بہو کی, ایک لڑکی یعنی بہو بن کے کسی گھر میں گئی. اب جناب وہ بہو بولے نا تو ساس بیچاری پریشان ہو گئی کہ کہیں میری بہو گونگی تو نہیں. کہ دو دن گزر گئے, چار دن گزر گئے, پانچ دن گزر گئے, اللہ کی بندی بولتی نہیں. تو ایک دن آخر ساس نے پکڑ لیا, اس نے کہا دلہن کیا بات ہے, تو ہماری اچھی بہو ہو, چھ دن گزر گئے میں نے تمہاری زبان ہلتی بھی نہیں دیکھی, کیا خیر تو ہے, تم گونگی وونگی تو نہیں ہو, تم بولا کرو, کچھ ہنسا کرو. کہنے لگی اچھا ساس ایک بات بتاؤ, اگر تیرا پتر مر جائے تو پھر میری شادی کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا پھر تمہارا وہ گونگا رہنا ہی دے. انہوں نے کہا اچھا ہے, شکر ہے کہ تم اسی طرح خاموش ہو. یہ ساس سے پوچھ رہی کہ تمہارا بیٹا جو مر جائے تو میں بیوہ ہوگی, پھر میری شادی کیسے ہوگی؟ دیکھو بولی ہے تو کیا بولی. اسی لیے ہمارے یہاں ایک محاورہ بھی ہے کہ مردہ نہ بولے, اگر بولے تو کفن پھاڑ کے بولے. ایک محاورہ, پھر کفن پھاڑ کے بولے گا نا بیچارا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اعتراض کیا تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا میرا بھائی فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ تھے دین پہ چلنے والے, ان کو حلال سے شرم نہیں تھا, حرام سے شرم تھا. ہمیں آج حرام سے شرم نہیں, حلال سے شرم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوں, گاڑی بھی ہے, کار بھی ہے, راستے میں ہمیں کمرہ بھی مل سکتا ہے. کبھی جرت نہیں کریں گے بیوی سے کہ بھائی میری خواہش ہو رہی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر راستے میں کوئی خوبصورت لڑکی کھڑی ہو تو مولوی صاحب بھی دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نظر انشاءاللہ وہ ہوگی. جیسے کسی نے کہا تھا نا اکبر الہبادی نے کہ ہمارا بزرگ جو ہے پیر جو ہے ماشاءاللہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں, یعنی خلاف شریعت تو یہ بھی نہیں کہ کبھی دائیں تھوک دے بائیں تھوکتا ہے, لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو حلال, جب حلال ہے تو حلال ہے, بات ختم ہو گئی. کہ اللہ نے نکاح کر دیا پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بیوی کو حلال کیا ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ذرا اس قرآن کی آیات کو دیکھیں کہ کس سے تحریم میں کتنی بڑی نزاکتیں ہیں کہ بی بی ماریا ہے, اگر انہوں نے حضور نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا لیا تو کیا ان کی بیوی ہے؟ کیونکہ مستشرقین پھر اس قصے کہانیوں کو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا نبی تو جہاں بیٹھتے تھے اس عورت کو ہی بلاتے تھے. یہ نعوذ باللہ, یعنی جن کے اپنے ہر کام میں عورت ہے, جن کی اپنی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے زبردستی کار میں بیٹھ جاتی ہیں, جن کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ اشتہار چھپوا کے ہر ٹیلی فون کیسیوں پہ لگا آتی ہیں کہ جب کال کرنا ہو تو مجھے اس نمبر پہ کال کرو, وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ, یہ دکھ کی بات نہیں. تو خدا کے بندے کچھ تو خوف کرو, سرکار دو عالم کی بیوی ہے. اچھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ دور کی طرح محلات تو ہیں نہیں کہ آپ کسی کو الگ محل میں رکھیں اور کسی کو الگ محل رکھیں. یہ حجرات دے حضور پاک کے, یہ جہاں آپ کا مزار مبارک بی بی عائشہ کا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا, اس سے آگے جو ہے اسی طرح جہاں آج کل صف اول ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ شریف میں یہاں امام نواز کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں محراب میں, یہ سارے اسی سب میں حجرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے. ایک حجرہ آگے تھوڑا سا صحن, دروازے پہ کاٹ کا کپڑا, یہ گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو بلا لیا اور بی بی صاحبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت مبارک پوری فرما لی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی باہر تشریف لائے دیکھا کہ بی بی حفصہ باہر دروازے کے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اندر سرکار دو عالم ہے اور ایک عورت کا جوتا مبارک ہے. صاف بات ہے کہ آپ کی کوئی بی بی آپ نے بلائی ہے تو ادب کا تقاضا ہے, اندر تو نہیں جاتی. میں کہتا حضور نے بتایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ نے دوسری بیوی کو کیوں بلایا, اس میں تو میری توہین ہے. اس نے فرمایا, اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے, میرا نوبہ ہے, میرا بستر ہے, آپ کو اگر بی بی ماریہ قبطیہ سے ملنا تھا تو بی بی ماریہ قبطیہ کے گھر میں تشریف لے جائیں, میرے گھر میں حضور آپ نے بلایا اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان تو اونچی کر دی, میری شان کم کر دی, حالانکہ میں تو عمر کی بیٹی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم ناراض نہ ہو, آج کے بعد میں نے اپنے اوپر بی بی ماریہ کو حرام کر دیا. تو ایک واقعہ سورت تحریم کے نزول کا یہ ہے, زندگی باقی تو بات باقی. واللہ تعالی عالم و علمہ اتم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اخوان اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، اللہ کے قرآن کے حکم میں، معانی میں پوری پوری توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس بادشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ. دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو کلام ہوتی ہے نا، وہ گویا کلام کی بھی بادشاہ ہوتی ہے. یعنی جیسے بادشاہ لوگوں کے بادشاہ، ان کی گفتگو گویا گفتگووں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے. تو بادشاہوں کی باتوں میں اشارات ہوتے ہیں، عنایات ہوتے ہیں، بات بڑی محدود ہوتی ہے لیکن معنی بڑے دور افتاد، دور رسول. اور یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جو شہنشاہ، جو ملک الملک ہے، ملک الاملاک. اس صورت تحریم کے شان نزول میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ، جو سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اور زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، سیدہ حفصہ کے گھر میں حضور تشریف لے آئے. ان کا دن تھا، ان کی نوبت تھی، ان کی باری تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدل فرماتے تھے. ایک تو آپ کی زندگی کا روز کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر روز عصر کے بعد تقریباً آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس، تمام ازواج کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس تشریف لے جاتے، کہیں 10 منٹ، کہیں 5 منٹ بیٹھتے، خیریت پوچھتے، حال احوال پوچھتے، کوئی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، یا وہاں کوئی اور عورت آئی ہوئی ہوتی کسی مسئلے کے لیے، اس کے مسائل بھی حل کر دیتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اس بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کی باری تھی، جس کی نوبت تھی، کیونکہ اسلام نے یہ پابندی لگائی کہ اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے انصاف لازمی ہے، عدل لازمی ہے، لباس میں، نفقات میں، حتیٰ کہ وقت میں. ہاں باقی دلوں کے معاملے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ یہ باری جو تھی بی بی حفصہ کی، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی تھی اپنے والدین کے گھر جانے کی، تو حضور پاک نے اجازت دے دی. بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں اور سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندی ماریا چمتیا، جن کو آپ نے پھر اپنی بیوی بی بنا لیا، آپ کی زوجہ بن گیا، وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گیا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد صرف یہ بیوی بی ہے جس کے بطن سے اللہ نے حضور کو بیٹا دیا، ورنہ حضور کی جتنی اولاد ہے وہ ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. آپ کی چاروں بیٹیاں، آپ کے تینوں بیٹے جو ہیں، وہ دو بیٹے عبداللہ، ابراہیم، یہ سب بیوی بی خدیجہ کے بطن سے. آپ کی چاروں بیٹیاں بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ سب بی بی خدیجہ کے بطن سے. حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہیں جو بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، وہ بھی فوت ہو گئے. تو بی بی ماریہ قبطیہ کو حضور پاک نے پیغام بھیجا اور ان کو بلا لیا، کیونکہ سرکار دو جہاں کی اپنی ایک سوچ تھی، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ مبارک تھی کہ اگر میں اپنی، یعنی جو اصل بیویاں ہیں، ان میں سے کسی کو بلاتا ہوں تو شاید اس کے لیے بھی ناگوار ہو کہ میں دوسری بیوی کے گھر میں کیوں آؤں، اور میرے لیے بھی شاید یہ مناسب نہ ہو. لیکن ماریہ کی جہاں تک حضور پاک نے اس کو، لیکن پھر بھی اصلاً تو وہ بانی ہے کہ آپ کو بادشاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، تو باندھی تو کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی، چاہے اس کو بالغ کہیں بلائے. اور باب اللہ کہتا ہے ایمان حکم، وہ آپ کے ملک میں ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو بلانا مناسب سمجھا، یہ اپنی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، خیال ہے. اس کے بارے میں میں ایک حدیث سے مثال عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری باری تھی، میری نوبت تھی، میرے گھر میں تھے سرکار دو جہاں اور میرے ساتھ بستر پہ آرام فرما تھے، اور بستر کیا تھا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، اس کو اگر ڈبل کر دیتے تھے بستر بن جاتا تھا اور کھول دیتے تھے تو مصلی بن جاتا ٹاٹ یہ جو آپ ٹرکوں کے اوپر ڈالتے ہیں سامان کی حفاظت کے لیے یہ ٹاٹ یہ بستر تھا حضور کا اس کو چار دفعہ یعنی اس کو ڈبل کر کے بغیر کر دیتے تو بستر بنا کے اسی پہ سو جاتے اور کھول دیتے تو وہی گویا قالین ہے وہی دری ہے وہی چٹائی ہے وہی سب کچھ یہ فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہم عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں نا جی مولوی بھی پیر بھی بڑے بڑے لوگ بھی لیکن ان کی زندگیوں کو اور سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھو تو ایسا تفاوت معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے کہ خدا جانے ہمارا عشق کس بات میں ہے صرف نام لینے میں یا میٹھی چیز کھانے میں حلوہ کھانے میں بس ہمارا عشق اسی طرح محدود ہے لیکن دندان مبارک شہید کرانے میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کی توحید کے لیے اپنے پاؤں چلنے کرانے کی تو کسی کو تکلیف توفیق نہیں ہوتی اتباع سنت رسول میں رات کو ٹاٹ پہ سونے کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تو بہرحال بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق کہ میری جو آنکھ کھلی میں نے دیکھا فما وجدت رسول اللہ کہ حضور تو بستر پہ نہیں ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بی بی کے گھر میں تشریف لے گئے کیونکہ گھر تو کٹے تھے نا بی بی ہوں گے تو آج وہ تہرات اس کا یوں آپ اندازہ فرما لیں کہ جہاں اب حضور کا روضہ مبارک ہے یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ اسی کے ساتھ آگے سارے حجرے تھے لائن میں جہاں اب سب پہ اول ہوتی ہے اور محراب ہے اور منبر ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتی ہیں ساری جگہ جو ہے حجرے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے پھر مسجد میں ملائے تاکہ مسجد کو بڑھا دیا جائے مسجد چھوٹی ہو گئی تو گویا کہ ایک حجرے میں دوسرے حجرے میں تشریف لے جانا مسئلہ ان درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے تو بی بی عائشہ